الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زن زناکار و مرد زناکار هر یک از ایشان را 100 دره بزنید و شما را در مورد ایشان در دین خدا رأفت نگیرد. اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید و باید یک دسته از مسلمانان مجازات ایشان را مشاهده کنند. الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکتا و الزانیت لا ينكحها الا زان او مشرک و حرم ذلك على المؤمنین. مرد زناکار نکاح نمی کند مگر زن زناکار یا مشرک را، و زن زناکار نکاح نمی کند مگر مرد زناکار یا مشرک را، و این کار بر مؤمنان حرام شده است. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. کسانی که زنان پاک دامن را متهم به زنا می کنند و سپس برای اثبات اتهام خیش 4 شاهد نمی آورند، پس ایشان را 80 دره بزنید و هرگز شهادتشان را قبول نکنید، هم ایشانند فاسق. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. مگر آنانی که توبه کردند و خیشتن را بعد از این اصلاح کردند، پس بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. و کسانی که زنان خود را متهم به زناکاری می کنند و برای اقامه آن گواهانی به جز خودشان ندارند، پس گواهی یکی از ایشان 4 بار شهادت است، به اینکه به الله قسم است که او واقعا از راستگویان است. و الخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الكاذبین. و سوگند 5 این است که لعنت خدا بر وی باد اگر از دروغ گویان باشد. و یدرؤ عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبین. و زن مجازات را از خود به این طریق دفع می کند که 4 بار به خدا شهادت دهد که بدون شک او یعنی شوهرش از دروغگویان است. والخامسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین. و سوگند 5 وی این باشد که غضب خدا بر وی باد اگر شوهر او از راستگویان باشد. ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نمی بود و اینکه خدا توبه پذیر و با حکمت است، شما واقعا تباه می شدید. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. واقعاً کسانی که این تهمت بزرگ را وارد کردند گروهی از شمایند. آن را به خود بد مپندارید، بلکه در آن برای شما خیر است. برای هر یک از ایشان از گناهی که مرتکب شده است مجازاتی است، و کسی از ایشان که بار زیاد این گناه را به دوش گرفت برای او عذابی بزرگی است. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. هنگامی که آن تهمت را شنیدید، چرا مسلمانان یعنی زن و مردشان در مورد خیش گمان نیک نبردند و نگفتند این تهمت دروغی است آشکار؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. چرا ایشان بر این اتهام چهار شاهد نیاوردند و چون گواهان را حاضر کردن توانستند، پس چنین مردم خودشان در نزد خداوند دروغ گویند. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وأگر فضل خداوند و رحمت او به شما در دنیا و آخرت نمی بود، به شما در آنچه مرتکب شدید عذاب بزرگی می رسید. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقت را به خاطر آورید که این اتهام بزرگ را به زبان می آوردید و به دهن خیش چیزی می گفتید که به آن علم نداشتید و آن را آسان می پنداشتید، در حالی که این امر در نزد خدا بزرگ است. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. و چون آن سخن را شنیدید، چرا نگفتید به ما شایسته نیست که در مورد این موضوع حرف بزنیم؟ پاکی تو ای خدا، این بهتانی بزرگ است. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. خداوند شما را پند می دهد که هرگز به مثل این کار باز نگردید اگر مسلمانید. و یبین الله لكم الآیات والله علیم حکیم. و خدا به شما آیات خیش را بیان می کند و خداوند دانا و با حکمت است. این الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرة والله یعلم و انتم لا تعلمون. بیگمان آنانی که می خواهند فحشا در میان مسلمانان شایع گردد، برای ایشان در دنیا و در آخرت عذابی دردناکی است و خداوند می داند و شما نمی دانید. ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی بود و این که خدا مهربان و رحیم است، واقعا حالت سخت دامنگیر شما می شد. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أي مسلمانان، قدم های شیطان را پیروی نکنید و هر که قدم های شیطان را پیروی کند، پس بیگمان شیطان به فحشا و کارهای ناشایسته امر می کند و اگر فضل و مرحمت خداوند بر شما نمی بود، هیچ یک از شما هرگز پاک نمی شد. ولی خدا هر کی را بخواهد پاکیزه می سازد و خداوند شنوا و داناست. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مردم با فضیلت و توانگر شما نباید سوگند بخورند که از امداد به اقارب، مساکین و مهاجرین راه خدا دریغ ورزند. باید عفو کنند و گذشت ورزند. آیا دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بیگمان آنانی که زنان پاک دامن بی خبر مؤمن را به فحشا متهم می سازند، در دنیا و آخرت به لعنت خدا گرفتار شده اند و برای ایشان عذابی بزرگی است. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. در روزی که زبانهایشان، دستهایشان و پاهایشان بر ایشان به اعمالی که مرتکب شده اند شهادت می دهد. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. در آن روز خداوند جزای را که مستحق آنند به تمام و کمال به ایشان می دهد و پی می برند که خداوند هم اوست حق آشکار کننده. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. زنان آلوده به فحشا شایسته مردان آلوده می باشند و مردان آلوده به فحشا شایسته زنان آلوده اند. زنان پاکدامن شایسته مردان پاکدامنند و مردان پاکدامن شایسته زنان پاکدامنند. ایشان از آنچه مردم می گویند مبرایند. برای ایشان آمرزش و روزی خوب، پاک و وافر است. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أي مؤمنون، بخانه غير خانه خود داخل نشوید تا اجازه بگیرید و به اهل آن سلام دهید. این کار به خیر شماست تا باشد که پند بگیرید. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اگر در آن کسی را نیابید پس در آن داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شود که بازگردید برگردید. این کار برای شما شایسته تر است و خداوند به آنچه می کنید آگاست. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونت فیها متاع لکم والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. بر شما گناهی نیست که وارد آن منازل غیر مسکونه شوید که در آنجا مال و متاعی است که از آن شما می باشد و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پنهان می کنید می داند. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم إن الله خبير بما يصنعون. برای مردان مؤمن بگو چشمهای خود را پایان اندازند و دامان خود را پاک نگه دارند، این کار برایشان شایسته تر است، بیگمان خداوند به آنچه انجام میدهند آگاه است. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. برای زنان مؤمن بگو چشمهای خیش را پایان اندازند، دامان خود را پاک نگه دارند و زینت خود را جلوه ندهند بجز آنچه از آن به طور عادی نمایان است، و باید ایشان چادرهای خیش را بر گریبان خود اندازند و زینت خیش را جلوه ندهند مگر به شوهران خیش یا پدران خیش یا پدران شوهران خیش یا پسران خیش یا پسران شوهران خیش یا برادران خیش یا پسران برادران خیش یا پسران خواهران خیش یا زنان همکیش خیش یا بردگان خیش یا خدمتگاران مردی که تمایلات شهوانی ندارند یا اطفالی که هنوز احساس جنسی در آنها بیدار نشده است، پاهای خود را در هنگام راه رفتن طوری به زمین نزنند که از زینت خیش آنچه را پنهان نگه می دارند آشکار شود، و همه به سوی خدا رو آورید ای مؤمنان تا باشد که رستگار شوید. و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و ایمائکم یکونو فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. مردان و زنان به همسر خیش را به همسر دهید و نیز غلامان و کنیزان صالح خیش را، اگر نادار باشند خداوند ایشان را از فضل خیش توانگر می سازد و خداوند گشایشگر و داناست. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. و آنانی که قدرت مادی ازدواج را نمییابند باید عفت خیش را نگه دارند تا خداوند ایشان را به اساس فضل خیش بی‌نیاز سازد. و آن عده از بردگان شما که آزادی خود را در برابر پرداخت پول می جویند ایشان را در برابر پول آزاد کنید اگر در ایشان خیر و صلاح را سراغ دارید، و به ایشان از مالی که خدا به شما داده است چیزی بدهید. کنیزان خیش را اگر خواهان حفظ فتح خیش باشند به فحشا مجبور نسازید تا بدین وسیله متاع زندگی دنیا را به دست دارید، و هر که ایشان را مجبور سازد پس بیگمان خداوند بعد از این جبر و اکراهشان آمرزنده و مهربان است. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات ومثلا من الذین خلوا من قبلكم وموعظة للمتقین. و بیگمان به شما آیه های روشن نازل کردیم و نیز مثال از زندگی پیشینیان شما و پند برای پرهیزگاران. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. خداوند نور آسمانها و زمین است. مثال نور او چون تاقی است که در آن چراغی قرار دارد، و چراغ در شیشه است، آن شیشه گویی ستاره است مروارید گون. چراغ از روغن درخت مبارک زیتونی افروخته می شود که نه شرقی است و نه غربی، نزدیک است که روغن آن روشن شود اگرچه آتش به آن تماس نگرفته باشد. نور بر نور دیگر. خداوند به نور خیش هر که را بخواهد هدایت می کند، و خداوند برای مردم مثال هایی می زند، و خداوند به هر چیز داناست. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. چنین چراغ ها در خانه های روشن می شود که خداوند اجازه داده است که بلند کرده شوند و نام خدا در آنها ذکر شود. در آنها خداوند را صبح و شام بار بار به پاکی یاد می کند. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مردانی که ایشان را تجارت و داد و ستود از ذکر خدا و از ادای نماز و دادن زکات غافل نمی سازد، آنها از روزی می ترسند که در آن دلها و چشمها منقلب می شود. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. تا خداوند ایشان را به بهترین عملی که انجام داده اند پاداش دهد و به ایشان از فضل خود علاوه کند، و خداوند هر که را بخواهد روزی به حساب می دهد.